أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم دع الله جل جلاله منشي رحمن أو رحيم دي. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هيس سلا داسي ندشبكي مکوم سمیتا یو خبردار اون سیلی گلوی آو دا غی سمی بدا یانو دانی ویلی چه کم پیغام کی تاس را ولدی مک حغد نمانی. وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. آغوی تل هم داول چه مگل تاس نزیاد مالونه اولادونه لرو آو مگ حس کلا سزا من دونك ميو. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اي پیغمبره دوتو ازمار ربشي چاتو غوالي فراخ روزي ورکوي او چاتكي خوخشي سردنوك ورکوي خوز يا ترى خلق بديف حقيقات نتهيجي. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. دا ستاسی شتمنی او ستاسی اولادو دا ندی که تاسی مکتنیزی کبی هو خود توکی ایمان راولی او خامل وکلی هم دا خلق دی که دا غول پاره دا غود عمل دو چند مکافات دی او ها غوی با پدنگو او حسکو مانوی که خدا دینه او تیگی. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. فاتح لغا خلق چه ازمك دا آياتنو دا مغلوبون لفار مند ترده كوي نوها غيبا فعذاب چه اختوي. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اي پیغمبره دوی توایه زما رب چه لخپلو بندگانو نه چاته اراده شي پراخ روزی ورکوي او چاته چې وغواړي سر نوکي ورکوي څه چې تاس لګوي د هغه په ځای همغه تاس ته نور درکوي هغه تر ټولو روزي ورکوونکو ښه روزي ورکوونکی دی. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فكما ورأيك هغا طول إنسانان راغون كري جابل پريختون پختن وكري آيا دو خلقو ستاسي بندگي كولا. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نوها غوی با زواب اوائی که پاک دی ستا ذات زمگ ارتباط خو لطا سر دی نل دوی سر پا اثر که دوی زمگ نه بلکه دا جنات و عبادت کهو دا دوی نزیاد ترو پا مغو باندی ایمان را وڑی. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. په هغه ورځ به موږ ووایو چې نن د تاسو نه هیڅوک نه چاته ګټه رسولی شي نه زیان، او ظالمانو ته به موږ ووایو چې اوس د هغه دوزخ خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګانئ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. دوی تکی کلاز مبتر گند رو خان آیتنا و رول کیگی نو دوی وای چه داغ سریخو فقط داغ والی چه تاسی لهو معبودان نوالی چه تاسی پلاد نکه داغو عبادت کهو او وای چې دا قرآن محض لزانه جوړ شوي دروغ دی. دغو کافرانو ته چې کله حق راغی نو دوی وویل دا خو ښکاره خوبې دي. وما آتیناهم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. په داسې حال کې چې نه موږ دغو خلکو ته مخکې کوم کتاب ورکړی و چې دوی هغه لوستی وای او نه مو له تا نه مخکې دوی ته کوم تندېح کوونکی لېږلی و. وکذب الذین من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. لدوینا مخکی تیر شو خلقو د درواغو نسبتونه کړی دي چې موږ غو ته ورکړو دا غي د لسنه لسنه برخه ته هم دوی نه رسیدلی، مګر کله چې هغه زما پیغمبران درواغ جن وګڼل نو ګوره چې زما سزا څنګه سخته و. قل انما اعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اي پیغمبره دوی توه چې زه تاسو ته فقط د یوې خبرې نصیحت کوم، د خدای جل جلاله لپاره تاسی یو یو او دو دو یو ځای شي خپل ماغزه وجنګوي او فکر وکړي تاسی په ملګري کې کومه داس خبره ده چې د لیونتوب وي. خو د یو سخت عذاب له راتګ نه مخکې تاسی متوجه کوونکی دی. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد. دوی ته وایه که مال تاسو نه کوم اجر غوښتی وي نو هغه دې همدا تاسو ته مبارک وي، زما اجر خو پر الله پاک دی او هغه په هر څه باندې صاحب دی. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. دوی ته ووایه زما رب ما ته حق را لیږي او هغه په ټولو پټو حقیقتونو باندې پوهېدونکی دی. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ووایه حق راغلی دی او اوس د باطل لپاره هیڅ نشي کېدای. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. وایه که زه گمراه شوی اوسم نزما د گمراهی و بال زما پر غاړه دی او که زه پر سما لاریم نو د هغې وحی په اساسیم چې زما ربی ما ته رالیږي هغه هر څه اوري او خورا نږدې دی. ولو ترى إذ فجعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. كاش كي تدوي بهغا واحكي ويني چه كلا دوي ورخاتا شوي آو هيت شيرتا زان نشير غرلائي بلكي لدير نجديتها وني والشي. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. فغا وحكي به ديوائي چه مبرا غا ايمان راور فداس حالكي چه اوس دير نرشاي كلا پلاس راتلائشي. وقد كفروا به من قبل وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. لَدِينَ مَحْكِ دُوِي كَافِرْ شُيُو آو بِيلَ تَحْقِقْ سَيِ دَلِّرِ لِرِنَا أَبَرِي فَيْوَنْدَ وَلِي. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِالْأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ. پاگا واقعی چه دوی دو کم سیحی را کون که وی دا غنبه محروم کاشی لکت سنگا چه دو دوی مخکنی هم مثلا کان با محروم کاشی وی دوی پر دیر گمراه کون که سکی وی دلی وی.